Neomax, kurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax, kurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 września, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tramwaj zderzył się z autobusem w Łodzi. Ranna jest jedna osoba, są utrudnienia w ruchu. Smutek i rozczarowanie kibiców po porażce polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Świata. Mogli zagrać dużo lepiej. To nie był nasz dzień. Błędy, błędy, jeszcze raz błędy. Niestety Włosi byli dużo lepsi. Niemieckie wojsko ćwiczy w Hamburgu na wypadek ataku na państwo wschodniej flanki NATO. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Łodzi. Na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Mickiewicza zderzyły się tramwaj i autobus komunikacji miejskiej. Są utrudnienia w ruchu. Jak podaje policja, do wypadku doszło około godziny 13.30 w okolicy dworca Łódź Kaliska. Pomocy potrzebowała pasażerka tramwaju. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Początkowo na dolegliwości uskarżał się też motorniczy, ale po opatrzeniu na miejscu przez służbę medyczną nie wymagał hospitalizacji. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu nadal pracują służby, dlatego trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Apetyty były duże, rozczarowanie po porażce z Włochami jeszcze większe. Kibice smutni po półfinale Mistrzostw Świata Siatkarzy, w którym Polacy przegrali 0-3. Fani siatkówki, z którymi rozmawiał nasz reporter, oglądali mecz w jednym z warszawskich barów. Delikatnie mówiąc, smutno. Mogli zagrać dużo lepiej. Asy serwisowe dla Włochów. Włosi dużo piłek takich po bloku wybraniali. Ale nasi przede wszystkim bardzo dużo błędów popełnili. Raz, że bardzo dużo zagrywek popsuliśmy, a dwa, że to nie był nasz dzień. Ewidentnie. Błędy, błędy, jeszcze raz błędy. Niestety Włosi byli dużo lepsi w każdym secie. No jakoś nam się nie układała gra dzisiaj wyjątkowo. Więc myślę, że sporo zabrakło. I się powtarzał schemat, że wszystkie sety zaczynaliśmy dobrze, prowadziliśmy kilkoma punktami, potem traciliśmy tą przewagę i końcówka. Trzy sety to samo. Serce boli. No strasznie, nawet mój syn dopiero zaczął oglądać piłkę w tym roku i miał twarz w stoliku, bo nie mógł wierzyć, co ogląda. A w meczu o trzecie miejsce Polacy zagrają z Czechami. Mecz jutro o 8.30 naszego czasu. A w Niemczech największe manewry wojskowe od czasu zimnej wojny. W Hamburgu żołnierze razem ze służbami cywilnymi ćwiczą według scenariusza, który przewiduje atak na państwo wschodniej flanki NATO. W ciągu 3 dni uczestnicy manewrów ćwiczą reakcje na różne sytuacje. Dzisiaj program przewiduje atak na okręt i konieczność udzielenia pomocy setce rannych. Przez liczący 2 miliony mieszkańców Hamburg przejeżdżają dziesiątki wozów wojskowych. W ćwiczeniach uczestniczą też szpitale i stacje pogotowia, a także policja i służby cywilne. Manewrom towarzyszą antywojenne protesty w Hamburgu. Dziś zapowiadana jest kilkutysięczna demonstracja. Bundeswehra nie podaje szczegółów, ale szacunkowo w ćwiczeniach uczestniczy kilkanaście tysięcy żołnierzy. Po ostatnich wydarzeniach, m.in. w Danii, sprawdzana jest także reakcja na drony nad miastem. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Zmian w prawie łowieckim domagają się członkowie lubelskiego ruchu antyłowieckiego. Pikietowali siedzibę Lubelskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Koordynatorka ruchu Olga Kisielewicz przypomniała o sierpniowym tragicznym polowaniu w gminie Michów, podczas którego życie stracił 60-latek. Ten mężczyzna zginął praktycznie przy swojej posesji, która była oświetlona i ci myśliwi niestety złamali wiele przepisów z prawa łowieckiego i chcemy przede wszystkim zwrócić na to uwagę oraz na rzeczy, które trzeba zmienić właśnie w tym prawie, między innymi odległość, która wynosi 150 metrów, gdzie mogą strzelać, jest zbyt mała, tak powiem, jest niebezpieczna ta granica. Kolejną rzeczą są badania dla myśliwych, które są oczywiście bardzo ważne, ponieważ z wiekiem zmienia się wzrok, zmienia się refleks. Myśliwy podejrzany o zabicie 60-latka przebywa w areszcie tymczasowym. 24-letni Francuz wspiął się na najwyższy budynek w Europie, Warsaw Tower. Nie miał żadnych zabezpieczeń. Na miejsce wezwano strażaków, specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego i policję, która zabezpieczała teren wokół wieżowca. Mężczyzna po pokonaniu 230 metrów został zatrzymany. Jak informuje stołeczna komenda, jutro prawdopodobnie usłyszy zarzuty. W czerwcu ten sam mężczyzna wspiął się po elewacji na dach hotelu Presidential, dawnego Mariota. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

crazy. You come up with your lazy excuses about how you don't need anybody to choose you. You've got us to raise the bar. You've got lazy breaking hearts. You've got friends like her. Benny Sings i Matilda Homer gościnnie w utworze Kawia z najnowszego albumu naszego dobrego znajomego z programu tegorocznego festiwalu, czyli Holendra Bennego Singsa, który ma tyle pomysłów, że pomiędzy regularnymi płytami wydaje jeszcze takie specjalne zbiory. Beat Tape, część trzecia. Taki tytuł nosi ten. To są zbiory pomysłów, szkiców, demówek, dodatkowych utworów, które gdzieś pomiędzy płytami jeszcze napisał. Nie brakuje mu weny. To na początek dzisiejszego wydania Tygodnika Muzycznego. Wydania dość długiego. Ja pierwszy raz mam okazję prowadzić tę audycję w 3-godzinnej formule. Kilka tygodni mnie tu nie było. No a w takiej formule, przy takiej formule właściwie łatwiej by było w tym momencie powiedzieć, czego w tej audycji nie będzie, niż co będzie. No ale pokrótce. Będą fragmenty znakomitej nowej płyty amerykańskiej formacji Geese. Będzie to w 2 godzinie audycji spotkanie z Marcinem Maseckim, który opowie o swojej nowej płycie. Nie tylko opowie, nawet być może coś zagra. No i mnóstwo nowości, w tym całkiem dużo nowości polskich, bo tydzień w premierach był wyjątkowo obfity. Teraz będzie polski artysta, który ma z kolei tyle pomysłów, że jak mówi, jedna płyta co roku musi być. Błażej Król. Dzisiaj przestałem sobie ufać, zaśpiewam więcej. Ja zacząłem się bać samego siebie i musiałem to schować w piosence. A tak sobie wierzyłem, ręce obciąć dawałem. Teraz nie poznaję się w lustrze. Głupi byłem, czy udawałem. Teraz składam broń, choć nie była nabita, mocniej ściśnij dłoń. A ja teraz składam broń, choć nie była nabita, mocniej ściśnij dłoń. A ja dam już sobie dziś spokój, od jutra zaufać spróbuję. Wrócę pojutrze siebie, na nowo głowę umeblować. dzisiaj przestałem sobie ufać, śpiewa Błażej Król na nowej płycie zatytułowanej Popiół, która jest albumem rodzajem rozliczenia, połowa życia, po 40 już jest nasz bohater, rzeczywiście regularnie wydający płyty, najpierw w takich formacjach jak Kawałek Kulki czy ULKR, później Kobieta z Wydm, Lauda, ale regularnie, i to już po raz ósmy, publikuje album solowy. I ten solowy album jest taką propozycją bardzo otwartą, jeśli chodzi o teksty. Wydaje się bardziej wprost niż poprzednie płyty Króla. Wydaje się też opowieścią o tym, że no, człowiek ma jakieś wątpliwości na takim etapie, że może mu zabraknąć siły być może, że musi zamykać bestie w betonowej klatce, jak śpiewa artysta, i że to, co najlepsze, ukrył głęboko. A jeszcze w tajemnicy mówi, że jeszcze nie było aż tak źle. To są oczywiście narratorzy, różne wcielenia Króla, ale nie ulega wątpliwości, że sporo szczerych wypowiedzi tego artysty mamy na nowym albumie. To jest jedna z najciekawszych, pewnie najważniejszych płyt, które się ukazały w tym tygodniu. Jeśli chodzi o obszar niepolskojęzyczny, to takim albumem, który ogniskuje uwagę przede wszystkim krytyki muzycznej, ale też myślę, że coraz większej części publiczności, jest najnowsza płyta formacji GIS. Stay with me, baby. Pays du Cocaïne. Z francuska zatytułowany akurat ten utwór z albumu Getting Killed formacji Geese, która działa na Brooklinie w Nowym Jorku od 9 lat. Początkowo pozostawała w dość głębokim cieniu, ale płyta sprzed 2 lat, 3D Country, doczekała się aplauzu ze strony krytyki i słuchaczy również. Znakomity album solowy w ubiegłym roku Camerona Wintera, frontmana grupy Geese. Miałem okazję prezentować fragmenty tej płyty właśnie w tygodniku muzycznym, jakoś w grudniu ubiegłego roku, kiedy się ukazała. Natomiast to jest prawdopodobnie przełom, ta płyta Getting Killed, z taką bardzo mocną okładką, na której postać uwieczniona na ilustracji jednocześnie gra na trąbce i mierzy do nas z pistoletu. No a jeśli chodzi o zawartość muzyczną, to jest również bardzo mocno i to jest muzyka zbierająca przeróżne wpływy z przeszłości, oczywiście od formacji Television po nawet Radiohead, momentami słyszalne na początku albumu. To jest płyta, która osadzona jest mocno w tradycji bluesowej, momentami gdzieś ucieka z taką rytmiką w stronę funku wręcz. No i ucieka też w stronę takiej gęstości rytmicznej. To momentami mi trochę przypomina oczywiście sama ta gęstość. W żadnym razie nie wokale Camerona Wintera. Muzykę Toma Waitsa z lat 80. A skoro o tym mówimy, to Tom Waits wróci w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Muzycznego. No więc Geese prawdopodobnie w swojej najlepszej na razie formie, album Getting Killed, mnie się podoba bardzo, a najbardziej podobałem sobie utwór, który zamyka tę płytę i nosi tytuł Long Island City, Here I Come. Nobody knows where they're going. Nobody knows where they're going. Nobody knows where they're going except me. I told poor John. You've been talking to you know who. And if you can talk to him, you can talk to me too. And Joan of Arc, she warned, the Lord has a lot of friends. And in the end, he'll probably forget he's met you before. Died. I'll be there. Kiss, Long Island City, Here I Come z albumu Getting Killed. Wywiązała się nawet wewnętrzna tutaj na naszym pokładzie w Trójce dyskusja, czy to może jest rockowa płyta roku już. No, takich płyt, niezłych płyt z muzyką rockową trochę się ukazało. Ja bym powiedział, że na pewno jedna z najciekawszych, na pewno z całą pewnością jedna z najciekawszych płyt ostatnich tygodni, ale ma konkurencję. Ja muszę nadrobić karne okrążenie związane z albumem formacji Wednesday. To nie jest daleko. Muzycznie może do pewnego stopnia tak, ale jeśli chodzi o takie zrozumienie i nawiązywanie do pewnych tradycji amerykańskiego grania gitarowego, to już nie tak daleko do formacji Geese, a zespołem Wednesday no, kieruje za gitary Mark Jacob Lenderman. Kolejny gość tegorocznego festiwalu, tam występował ze swoim zespołem w repertuarze z autorskiej płyty. Tutaj na płycie Blitz, która ukazała się przed tygodniem, stąd to nadrabianie z mojej strony, prezentuje świetny, też bardzo równy materiał wspólnie z kolegami Karlim Hartzmanem, Alanem Millerem, Sandy Kalmisem i Ethanem Bichtoldem, grupa Wednesday. Catching up with the townies, some have gone, but most are still around. The ghosts, them surround me, hang on tight until they drown. Met you in. Taunis z najnowszej płyty grupy Wednesday, MJ Lenderman z kolegami i z koleżanką. Oczywiście na froncie to w ogóle Kali Hartzman, niepomijalna osoba w żadnym razie, jeśli chodzi o skład tej amerykańskiej grupy. Na razie zastopujemy tę listę nowości piętrzących się na biurkach. I pierwsza z rocznic dzisiejszych, właściwie rocznica, no, dokładne 100 lat upłynęło wczoraj od narodzin Martina Davida Robinsona, Martiego Robinsa. Może to nie jest najpopularniejszy piosenkarz amerykański w Polsce, zapewne między innymi dlatego, że nurt country, rockabilly to nie jest muzyka, jakiej się bardzo masowo w tej chwili w Polsce słucha. Zmarł w roku 1982, więc też już bardzo dawno pozostawił po sobie sporo płyt, ale nie jakichś wielkich przebojów, jeśli chodzi o polską scenę. No ale jeśli chodzi o amerykańską, to już zdecydowanie tak. No i zasłynął za sprawą pewnego incydentu, o którym za moment może opowiem, ale posłuchajmy utworu sprzed 60 ponad lat. Don't Worry. I proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje z gitarą basową w połowie drugiej minuty tego utworu. Oczywiście na Martiego Robinsa, śpiewającego to wszystko również. Don't worry about me, it's all over now. Though I may be blue, I'll manage somehow. Love can't be explained, can't be controlled. One day it's warm, next day it's cold. Don't pity me, 'cause I'm feeling blue. Don't be ashamed, it might have been you. Marty Robbins, Don't Worry i gitara Grady'ego Martina w środku i jeszcze w końcowej części tego utworu. To jest historia pewnego błędu, a właściwie pewnej usterki, która wydarzyła się podczas sesji nagraniowych tego utworu. Zepsuty przedwzmacniacz. spowodował takie, a nie inne brzmienie gitary. Wtedy nie używano jeszcze takich efektów gitarowych, które miałyby to brzmienie zniekształcać. Producent tego utworu, Glenn Snoddy, podjął świetną decyzję, mianowicie zostawiamy to, panowie. I po jakimś czasie zaczęły dzwonić telefony do Snoddy'ego z propozycjami, pytaniami właściwie, jak uzyskać to brzmienie. Inni artyści też chcieli. No więc Glenn Snoddy wspólnie z inżynierem Ravisem Hobbsem stworzył pudełko, które udawało ów zepsuty przedwzmacniacz i zaczął je sprzedawać pod nazwą Maestro Fustone na początku lat 60. To małe pudełko, na początku znane tylko nielicznym, później zyskało wielką sławę ze sprawą pewnej brytyjskiej grupy, której gitarzysta wykorzystał je do bardzo charakterystycznego riffu już w połowie lat 60. Glenn Snoddy opatentował, a Keith Richards spopularyzował. Keith Richards z grupy The Rolling Stones W utworze I Can Get No Satisfaction, oczywiście wydanym w roku 1965, przy okazji chyba przegapiłem w tygodniku w wakacje rocznicę 60. właśnie. Najpierw w czerwcu publikacji singla w Ameryce, później bodaj w sierpniu publikacji brytyjskiej edycji tego utworu na singlu Satisfaction. Nie przegapię natomiast, obiecuję, nowej płyty Danego Browna. Amerykański raper zapowiedział nowy album na 7 listopada. Wyda go oczywiście wytwórnia Warp Records, co też naprowadza nas na charakter muzyczny płyty. To nie jest typowy amerykański raper i to nie będzie typowa płyta z amerykańskim rapem, tylko coś znów z zupełnego pogranicza gatunków. Na razie mamy tylko utwór tytułowy Stardust. About your circle, if all these niggas bosses, then tell me who the workers. Cause these niggas lurking, pull up like leaving herders. They talk about the murder till they ride behind them hearses. Presence is the past in a second, so count your blessings. The lesson is the essence that snatch you out adolescent. They woke me up inside like listen to Evanescence. Was microphone checking at 7, no half stepping. Call the weapon on the reverend and tell him run the collection. If he hesitate a second, I'm sending this ass to heaven. They woke up the monster, so I divide and conquer. I ponder going bonkers, then knocking off your chompers. I wonder why they slumber when they stay in front of honor. But when they in them streets, they going nuts like Conker. Big, big guy, dropping them small fries like a lunch rush came in and everybody caught in. These niggas want the smoke like 2020 used to get hit with bricks like Debo at the end. If getting money is sin, I'm going straight to hell. I sold all my shares, that's why your stock fell. Well, well, well, I'm leaving them all pale. Snatch a rapper so now he a shell of himself. I'm lifting all them purses with what I do with them verses. Got up the underground, same channel on them commercials. Surface level, I'm grounded, taking them deep to ground you. Type great white, surrounded by flounder. Out here in them streets, keep them niggas from round you. Their purpose is a circus and these niggas a clown you. A minstrel with the pencil, a bird and the instrumental. I put it to your temple, then turn a nigga to lentil. In Bruno Mowgli shoes, I'm leaving tracks of rental. I sent you with utensils, I'm chopping them with the Gensu. I'm gonna go. drunk with stardust. When you were lasered into life in a beautifully precise manner, you clocked that which you'd never see, the minutia of the world's beauty. You noticed how the guy across from you on the train put way too much aquaphor on his lips. When you were at your most stable, you quickly exploded. When you're infected with its dust, you hear that which no one else hears. Peeking on stardust, we chase silence out of our world till Gabriel blew his horn. You resign yourself to delinquency, quirkifying your life. Like a vegetarian with a carnivore spirit, you stabbed at the fauna of the world, hunted it, surveying life's riches. Danny Brown to zapowiedź jego nowej płyty. Album zatytułowany Stardust ukaże się 7 listopada. No a w tej godzinie tygodnika muzycznego jeszcze tylko jeden utwór przed nami. To będzie też nowe nagranie, nowe stare nagranie, to skomplikowane, duetu Magdalena Bay. Utwór Star Eyes pochodzi z singla, taki 7-calowy singiel, pojawił się też w streamingu jako właśnie taka para nowych utworów, Second Sleep i Star Eyes. To są utwory, które pochodzą, jeśli wierzyć artystom, Mika Tenenbaum i Matthew Lewin tworzą duet Magdalena Bay. Jeszcze przy okazji sesji nagraniowych do albumu Imaginal Disc z ubiegłego roku. To była jedna z najgłośniejszych płyt ubiegłego roku. Nic dziwnego, że duet celebruje jej rocznicę i opublikował taki właśnie singiel. Za moment to nagranie, ja tylko zapowiadam, że po 17 naszym gościem w tygodniku muzycznym będzie Marcin Masecki. Będziemy rozmawiać o jego nowej płycie Boleros i Masecki i będziemy słuchać, jak Marcin Masecki gra. Yesterday, you try to let tomorrow say.